ब्रह्मसूत्र इसमें पूर्व पक्ष न बियद अश्रुते है एकदशी था न बियद अश्रुते है पूर्व पक्ष आ गया अस्तित्व तैतरीय श्रुति के आधार पर फिर एकदशी का गौणी असंभवात आगे एकदशी का शब्दाच आगे स्याच एकस्य ब्रह्म शब्दवत एक ही ब्रह्म शब्द जैसे भिन्नार्थक हो गया इसी प्रकार की एक संभव शब्द भी भिन्नार्थक कहीं मुख्य कहीं गौण हो जाएगा। ये सब होने पर सिद्धांति आगे कहा प्रतिज्ञा हानिर अव्यतिरेक शब्दात क्योंकि ये छांदोग्य श्रुति कहता है कि कार्य कारण से भिन्न नहीं है तभी कारण का ज्ञान होने से कार्य का ज्ञान हो जाएगा तभी प्रतिज्ञा की अहानि अहानि अबाध और शब्देभ्य शब्द भी ये कहता है शब्द अर्थात और श्रुति भी इसमें प्रमाण है। टीका में ननु सर्वस्य ब्रह्म अव्यतिरेकात प्रतिज्ञाया अहानिर इति अस्तु ये पंक्ति चलेगा ना सर्वस्य ब्रह्म अव्यतिरेक ब्रह्म अव्यतिरेक अगर होंगे सब तब ब्रह्म का ज्ञान से सभी का ज्ञान हो जाएगा तो प्रतिज्ञा आपकी सिद्धि हो जाएगी। सर्वस्य एकदेशी कह रहा है सर्वस्य ब्रह्म अव्यतिरेकात प्रतिज्ञाया अहानि अहानि अर्थात अबाध प्रतिज्ञा का अबाध हो अर्थात प्रतिज्ञा सिद्ध हो तथापि जीवादिवद अनुत्पन्न स्यापि नभसो ब्रह्मणि कल्पितत्वेन अव्यतिरेकात प्रतिज्ञा सिद्धि जीव जैसे ब्रह्म से भिन्न नहीं है तो नहीं होने पर भी हम कहते हैं कि जीव और ब्रह्म इस प्रकार कहते हैं ब्रह्म नहीं होने भिन्न नहीं होने पर भी और जीव की उत्पत्ति नहीं हुआ है जीव की उत्पत्ति नहीं होने पर भी जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं कह करके हम कह देते हैं कि एक ही ब्रह्म का ज्ञान होने से जीव का सभी का ज्ञान हो जाएगा। तो यहाँ जीव की तो उत्पत्ति आप लोग मानते नहीं एकदशी सिद्धांति को कहता है इसी प्रकार की आकाश की वो उत्पत्ति नहीं मानेंगे नहीं मानने पर भी वो ब्रह्म से अभिन्न होकर के जैसे जीव ब्रह्म से अभिन्न होकर के ब्रह्म ज्ञान से जीव ज्ञान हो जाता है इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान से आकाश का ज्ञान भी हो जाएगा। अभिन्न कैसे हो जाएगा आकाश तो पूर्व पक्ष कहता है कि ब्रह्मणी कल्पित तत्व है ना उत्पत्ति नहीं हुआ है किंतु कल्पित है इस प्रकार की ये स्वीकार करेंगे तो कल्पितत्वेन अव्यतिरेकात क्योंकि जीव की उत्पत्ति नहीं हुआ है किंतु जीव का जीवत्व ये ब्रह्म में कल्पित है जैसे है इसी प्रकार की एकदशी कह रहा है कि ये भी उत्पत्ति नहीं हुई है किंतु कल्पित है जैसे जीव ऐसे मान लेंगे। तो इस प्रकार की प्रतिज्ञा सिद्धि किम न स्यात किम उत्पत्तिया उत्पत्ति किसी आप क्यों मानते हैं कहता है इति अत आह सिद्धांति उत्तर देता है शब्दभ्य भाष्य में शब्दभ्य प्रकृति विकार अव्यतिरेक न्यायेन एव प्रतिज्ञा सिद्धिर अवगम्यते शब्द से भी शब्द से अर्थात श्रुति वाक्य से प्रकृति और विकार विकार अर्थात कार्य प्रकृति अर्थात कारण कार्य कारण अव्यतिरेक यही न्याय है जो कार्य होता है वो कारण से अव्यतिरेक होता है भिन्न नहीं होता है तो अव्यतिरेक एवं न्याय टीका में कहते हैं उसको उसी से प्रतिज्ञा सिद्धिर अवगम्यते ये सिद्धांति कह रहा है ऐसे ही अर्थात कार्य कारण से भिन्न नहीं हो करके प्रतिज्ञा सिद्धि कहा जाता है। एकदशी यहाँ का क्या कहा था जीव को दृष्टांत दे करके समान प्रकार की न्याय वो आकाश में लगाना चाहता है सिद्धांति अभी ये दोनों को अलग कर रहा है कहते हैं जीव जैसे ब्रह्म से अभिन्न है आकाश ऐसे ब्रह्म से अभिन्न है दोनों बराबर नहीं हो पाएगा क्योंकि आकाश कार्य है और कार्य कारण से भिन्न नहीं है उसके लिए वो नियम लगेगा जीव कोई कार्य नहीं है इसलिए जीव के लिए नियम तो अलग है सिद्धांत इस प्रकार की भेद करवाएगा। कभी सिद्धांत कह रहा है कि प्रकृति विकार अव्यतिरेक न्याय नैव प्रतिज्ञा सिद्धिर अवगम्यते टीका में अव्यतिरेक एवं न्याय तो भाष्य में कहा है अव्यतिरेक न्याय न उसमें कर्मधारय अव्यतिरेक जो कार्य होता है वो कारण से अव्यतिरेक होता है यही न्याय अयम भाव सिद्धांति समझा रहा है जीवस्य तावत आत्मत्वात् जीव तो आत्मा ही है तो होने से ब्रह्म अव्यतिरेक आकाश किंतु इस प्रकार की आत्मा नहीं है कि जीव जैसा अव्यतिरेक हो जाएगा, सिद्धांति कह रहे हैं। एक हो गया जीव पहले, दूसरा अज्ञान तत्संबंधयो हो कल्पितत्वेन अव्यतिरेक, क्योंकि एक ब्रह्म का ज्ञान होने से सभी का होना है, ऐसा आप नहीं कह पाएंगे कि अविद्या है कि जैसे सांख्य लोग कहते हैं प्रधान है कि भिन्न पदार्थ, इस प्रकार की अगर अविद्या के भिन्न पदार्थ रह जाएगा तब तो फिर एक ज्ञान से सर्व ज्ञान नहीं होगा। इसलिए यहाँ सिद्धांत कह रहा है कि अज्ञान और अज्ञान का जो संबंध चैतन्य के साथ, ये भी कल्पितत्वेन, जो कल्पित हो जाएगा वो अधिष्ठान से भिन्न नहीं होगा, जैसे सर्प रज्जु से भिन्न नहीं होता है, कल्पितत्वेन अव्यतिरेक। और अगर ये अज्ञान स्वतंत्र हो जाएगा, माया स्वतंत्र हो जाएगा सांख्य जैसा, सिद्धांत कह रहा है कि स्वतंत्र अज्ञान अयोगात, अज्ञान स्वतंत्र नहीं हो पाएगा, स्वतंत्र अर्थात तो कल्पित नहीं हो करके वास्तव ये नहीं हो पाएगा। अज्ञान तत्संबंध ब्रह्मसंबंध, अज्ञान और चित, चित का जो संबंध, इसको सब अनादि कहते हैं। जीव ईशो विशुद्धा चित तथा जीवे सयोर्भिदा अविद्या तच्चितर्योग षडस्माकम् अनादयः, उसमें अविद्या और चित उनका जो योग संबंध ये भी अनादि है, कल्पित है। स्वतंत्र अज्ञान अयोगात, तो अज्ञान कल्पित होने से अव्यतिरेक हो गया। आगे अज्ञान अन्य जड़ द्रव्यस्य, अज्ञान भी जड़ है, अविद्या माया ये भी जड़ है, और अविद्या से अन्य जो जड़ द्रव्य होंगे, अज्ञान अन्य जड़ द्रव्य से तो कार्यत्वेन, अविद्या भी जड़ है वो कार्य नहीं है, इसलिए कहते हैं अज्ञान अन्य जड़ द्रव्य से जो कि कार्य होंगे तो कार्यत्वेन एवं अव्यतिरेक सिद्धि। तो जीव भी अव्यतिरेक हुआ, अज्ञान भी अव्यतिरेक हुआ, कार्य भी अव्यतिरेक हुआ, किन्तु सब अलग अलग उपाय से अव्यतिरेक हो गए। तस्य अकार्यत्वे, तस्य अर्थात ये जो अज्ञान अन्य जड़ द्रव्यस्य, ये अगर अकार्य हो जाएगा प्रधानवत स्वातंत्र्यात्, अविद्या से भिन्न जो जड़ द्रव्य होगा प्रधान जैसा, अगर वो ब्रह्म का कार्य नहीं होगा तब तो फिर वो स्वतंत्र हो जाएगा, जो स्वतंत्र हो जाएगा फिर अव्यतिरेक अयोगात, वो फिर अव्यतिरेक नहीं होगा, वो तो स्वतंत्र हो गया। तथा हुर न्याय विदह, तो ये न्याय विद लोग कहते हैं, न्याय को जानने वाले, नित्य द्रव्याणि स्वतंत्राणि भिन्नान्य ना श्रितानि, नित्य द्रव्य न्याय के लोग कहते हैं नित्य द्रव्य स्वतंत्र होते हैं, और वो भिन्नानि, भिन्न अर्थात परस्पर में अन्य भाव रहता है, और अनाश्रितानि, परमाणु काल दिग आत्मा मन ये सब नित्य द्रव्य है, वो सब अनाश्रित है, अनाश्रितानी इति। इसी प्रकार की अगर ये अज्ञान अन्य द्रव्य को अगर हम कार्य नहीं मानेंगे, कार्य नहीं होगा तो फिर वो अनाश्रित हो जाएंगे और भिन्न हो जाएंगे, भिन्न हो जाएंगे तो एक ज्ञान से सर्व ज्ञान नहीं होगा। तस्मात प्रतिज्ञा सिद्धये आकाशस्य कार्यत्वेन एव अव्यतिरेको वाच्य इति। प्रतिज्ञा एक विज्ञान है न सर्व विज्ञान है, ये प्रतिज्ञा सिद्धि होने के लिए आकाश ब्रह्म से अव्यतिरेक होना चाहिए, कार्यत्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि तीन दिखाए गए, एक जीव, एक अज्ञान और एक बाकी कार्य। आकाश जो है वो तो जीव कोटि में नहीं आ पाएगा, अज्ञान कोटि में भी नहीं आएगा, तो बाकी रहेगा तृतीय कार्य कोटि में। अगर वो कार्य कोटि में नहीं आएगा तो फिर एक विज्ञान है न सर्व विज्ञान सिद्ध नहीं हो पाएगा, इसलिए प्रतिज्ञा सिद्धि के लिए आकाश को कार्य स्वीकार करना पड़ेगा। इति दृष्टांत सृष्टि सार्वात्म्य शब्दान आह, इस विषय में आकाश को कार्य कह कर अव्यतिरेक कहना के लिए दृष्टांत भी कहेंगे, आकाश की सृष्टि भी कहेंगे, और ब्रह्म की सार्वात्म्य तो ये भी कहते हैं। शब्दान आह श्रुति, शब्दान था श्रुति आह। भाष्य में तथा ही, तथा ही हाँ। येना श्रुतं श्रुतं भवति इति प्रतिज्ञाय मृदादि दृष्टान्ते ही कार्य कारणा भेद प्रतिपादन परे ही प्रतिज्ञा ऐसा समर्थ्यते। येना अश्रुतं श्रुतं भवति इति प्रतिज्ञा, ये प्रतिज्ञा समर्थन किया जाता है किसके द्वारा, मृदादि दृष्टान्त ही। मृदादि दृष्टान्त दे करके कहते हैं कार्य कारण अभेद, ये मृदादि दृष्टान्त से सिद्ध किया गया, इसी से प्रतिज्ञा की सिद्ध हो जाएगा क्योंकि कार्य का ज्ञान कारण का ज्ञान से ही हो जाएगा, ये प्रतिज्ञा सिद्धि के लिए कहा गया। और प्रतिज्ञा का सिद्धि के लिए तत् साधनाय एव, तत् अर्थ प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा साधनाय एव च उत्तरे शब्द सदैव सौम्य इदम अग्र आसीद एकम एव अद्वितीयम्, एक ही था बाकी जितने होंगे सब कार्य होंगे। आगे तद ऐक्ष्यत तद तेजो असृजत, ये सब सृष्टि परक वाक्य हो गए। आगे इति एवं कार्यजातम ब्रह्मण प्रदर्श्य अव्यतिरेकम प्रदर्शयति, ये सब ब्रह्म का कार्य सृष्टि दिखा दिए। आगे ये अव्यतिरेक अर्थात ब्रह्म से ये सब भिन्न नहीं है उसको दिखाते हैं। ऐतदात्म्यम इदम सर्वम स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतु, ये सब है ऐतदात्म्यम इदम सर्वम अर्थात वो जो कारण है वही सर्वात्मा है। तो टीका में कहा था दृष्टांत सृष्टि सर्वात्म्य, तो दृष्टांत हो गया सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत एकम एव अद्वितीयम और ये न अश्रुतम श्रुतम भवती, ये हो गया। तो प्रतिज्ञा दृष्टांत हो गया मृदादि दृष्टांत, आगे सर्वात्म्यम सर्वात्म्य हो गया ऐतदात्म्यम इदम सर्वम, टीका में जो कहा था ये सब श्रुति भी दिखा दिया। दृष्टांत को सिद्ध करने के लिए बीच में कह दिया सदैव सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत एकमेव अद्वितीयम्। आगे टीका में तेन तेन दृष्टान्तेन, अच्छा आगे भाष्य में तद यदि आकाशं न ब्रह्म कार्यम स्यान् न ब्रह्मणि विज्ञाते आकाशं विज्ञायेत, अगर आकाश ब्रह्म का कार्य नहीं होगा तो ब्रह्मणि विज्ञाते आकाशं न विज्ञायेत, अगर कार्य नहीं होगा तो ततश्च प्रतिज्ञा हानि स्यात्, हो जाएगा प्रतिज्ञा की हानि। न च प्रतिज्ञा, पूर्व पक्ष कहेगा प्रतिज्ञा हानि हो जाए तो पूर्व सिद्धांत कहता कि प्रतिज्ञा हान्या वेदस्य अप्रामाण्यम न च युक्तम कर्तुम, न च आदि में दे दिया तो प्रतिज्ञा हानि के द्वारा वेद में अप्रामाण्य दोष आएगा, वो करना उचित नहीं है। तथा ही प्रतिवेदांतं ते ते शब्दाः तेन तेन दृष्टान्तेन तामेव प्रतिज्ञां स्थापयन्ति, प्रतिवेदांत अर्थात भिन्न भिन्न शाखा में ते ते शब्द वो सब शब्द तेन तेन दृष्टान्तेन अन्यत्र अन्यत्र अन्य दृष्टान्त दिए करके तामेव प्रतिज्ञां स्थापयन्ति अर्थात एक ब्रह्म का ज्ञान उनसे बाकी सबका ज्ञान हो जाएगा स्थापयन्ति। ठीक, हाँ भाष्य में आगे इदम सर्वं यदयम आत्मा, ये बृहदारण्यक में इदम सर्वं ये जो जगत है यदयम आत्मा, ये मूर्तामूर्त ब्राह्मण में मैत्रेयी ब्राह्मण शिशु मूर्तामूर्त मैत्रेयी, ये मैत्रेयी ब्राह्मण में आएगा द्वितीय अध्याय का। अजात शत्रु ब्राह्मण, आगे शिशु ब्राह्मण, आगे मूर्तामूर्त ब्राह्मण, आगे मैत्रेयी ब्राह्मण, ये मैत्रेयी ब्राह्मण में है, तब चतुर्थ ब्राह्मण है। इदम सर्वं यद अयम आत्मा, तो यद इदम सर्वं अयम आत्मा, ये जो कुछ है ये सब आत्मा ही है। और मुंडक में ब्रह्म एवं इदम अमृतम पुरस्तात, ब्रह्म एवं पश्चात, इस प्रकार के ब्रह्म एवं इदम अमृतम ब्रह्म, अमृतम ब्रह्म एव इदम पुरस्ताद पश्चात ऊर्ध्व अधः सब वो ब्रह्म ही है। इति एवं आदयः तस्माद् ज्वलनादिवदेव गगनमपि उत्पद्यते, ज्वलन तेज, तेज के जैसा गगन का भी उत्पत्ति होती है। टीका में तेन तेन दृष्टान्तेन एते, यजुषी और भी कहते हैं दुन्दुभ्यादि दृष्टान्तेन अथर्वणे उरुणनाभ्यादि दृष्टान्तेन इत्यर्थ, यजुषी बृहदारण्य के में दुन्दुभि दृष्टान्त, ये दो चार में भी है और आगे मैत्रेयी ब्राह्मण फिर चतुर्थ में भी है, चतुर्थ अध्याय में भी फिर शायद चार पांच में आएगा, तो वहां भी फिर मैत्रेयी ब्राह्मण है। ये तो जो चार सात का मंत्र है, स यथा दुंदुभेर हन्यमानस्य न बाह्यान शब्दान शक्नुयात ग्रहणाय दुंदुभेस्तु ग्रहणेन बाह्यान शब्दान गृहीत। इस प्रकार तो दुंदुभि का हनन होने से अर्थात बाध्यमाने सती, ये क्या विशेष स्वर है? जब तक ये दुंदुभि का स्वर है ऐसा ग्रहण नहीं होगा, उसका विशेष का भी पता नहीं चलेगा। पहले सामान्य का ज्ञान होगा तो आगे विशेष का ज्ञान होगा, इसलिए सामान्य ज्ञान से विशेष ज्ञान होता है, ये बृहदारण्यक में कहा गया दुंदुभ्यादि दृष्टान्त है न। और अथर्वण मुंडक में भी ये भी एक एक साथ है मुंडक का, ये यथोर्ण नाभि सृजते गृहते च यथा पृथिव्या औषधय संभवन्ति यथा सतः पुरुषात केशलोमानी तथा अक्षरात संभवति इह विश्वम। इस प्रकार के हैं उर्ण नाभि दृष्टांत देते हैं, जैसे उर्ण नाभि मकड़ी, तो वो निमित्त कारण भी है उपादान कारण भी है। तो इसी प्रकार के आगे यथा पृथ्वी उसे औषधि होते हैं, पृथ्वी निमित्त कारण भी है उपादान कारण भी है, उसी से बन जाते हैं। कहते हैं कि सूर्य चाहिए जल चाहिए, कहते हैं पृथ्वी भी वहाँ आवश्यक है, पृथ्वी अगर नहीं होगा तो ये भी नहीं बनेगा, आश्रय कहाँ होंगे। और यथा सतह पुरुषात जीवंत पुरुष से कैश लोम इत्यादि, तथा दार्ष्टान्तिक उसी प्रकार कहते हैं अक्षरात यह विश्व संभवती, ये मुंडक में भी हो गया। अथर्वणे अथर्वणे अर्थात मुंडक में उर्ण नाभ्यादि दृष्टान्त न इत्यर्थ। एक चार दो चार सात वही दुंदुभि को ही दृष्टांत देते हैं, दुंदुभि वीणा और शंख तीन दृष्टांत दिए हैं। सामान्य अर्थात ये कोई भी वाद्य यंत्र में एक तो है कि ये वाद्य यंत्र का शब्द हुआ, आगे उसी वाद्य में जब नृत्य का समय में एक प्रकार आएगा, और जब शव यात्रा हो रहा है कोई मर गया उस समय में उसी वाद्य यंत्र से भिन्न प्रकार की आएगा, और अगर युद्ध हो रहा है तब तो वहाँ स्वर कुछ अलग होगा, क्रीड़ा हो रहा है उस समय में तो वाद्य कुछ अलग होगा। तो जब तक ये इस प्रकार ये वाद्य है, ये बांसुरी है, बांसुरी का ये विशेष है, तो इसी प्रकार की ये धुंधु भी है, धुंधु भी अर्थात नगाड़ा, ये दुंदुभि शब्द ऐसा जानने पर अच्छा ये दुंदुभि का वीर ये स्वर अथवा दुंदुभि का ये रसिक स्वर, इस प्रकार के सब कहते हैं तार मंद इत्यादि सब स्वर कहते हैं। तो पहले ये सामान्य किस यंत्र का वाद्य ये जानना होगा, तभी जाकर के आगे कहेंगे कि हाँ ये दुंदुभि का ये युद्ध स्वर है, इस प्रकार का निर्णय करते हैं। सामान्य ज्ञान होने से विशेष ज्ञान होगा, वहाँ तात्पर्य है कि सामान्य ज्ञान होने से विशेष ज्ञान होगा, जिसको छांदोग्य में कहा गया कारण ज्ञान से कार्य ज्ञान होगा। टीका में यजुषी प्रतिज्ञा, हाँ यजुषी प्रतिज्ञा साधका इदम सर्वम इति शब्द, यजुषी यजुर अर्थात जो बृहदारण्यक में, तो ये कहा गया बृहदारण्यक में मंत्र इदम सर्वम यदयम आत्मा भाष्य में कहा गया, तो इसी को टीका में कहते हैं यजुषी प्रतिज्ञा साधका, प्रतिज्ञा साधका अर्थात एक विज्ञान है न सर्व विज्ञानम, इदम सर्वम ये शब्द है, तो इदम सर्वम यदयम आत्मा अर्थात आत्मा का ज्ञान से इदम सर्वम का ज्ञान हो जाएगा। और अथर्वणे अथर्वणे अर्थात मुंडक में ब्रह्म एवं इदम पुरस्ताद कहा गया, तो ब्रह्म एवं इदम तो कहने से यही प्रतिज्ञा का साधक है, अर्थात सब कुछ ब्रह्म ही है। अच्छा आगे भाष्य में यद उक्तम अश्रुतेर न वियद उत्पद्यते इति, एक देश ने कहा था न वियद अश्रुते हे प्रथम सूत्र था, तो सिद्धांत कहता है कि तद अयुक्तम वियद उत्पत्ति विषय श्रुत्यंतर से दर्शितत्वात्, वियद का उत्पत्ति को विषय करने वाले तैतरीय श्रुति ये दिखाया गया है, तस्माद वा ये तस्माद आत्मन आकाशः संभूत इति, यहाँ तक ये सिद्धांत कह दिया कि ये श्रुति हमने दिखाए हैं। अभी पूर्व पक्ष आकर के कहता है सत्यम दर्शितम, एक देशी का शंका को सिद्धांति उत्तर दे दिया, पूर्व पक्ष बीच में आकर के कहता है सत्यम दर्शितम किंतु, टीका में एवं आकाश उत्पत्ति कथनाद एकदेशी मते दूषिते श्रुति अप्रामाण्यवादी सोक्तम स्मारयति। आकाश की उत्पत्ति होती है श्रुति अंतर में कहा गया है, कह करके सिद्धांत ने एकदेशी मत जो आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है उसका दूषण कर दिया। करने के बाद पूर्व पक्ष भी कहता था कि तैतरीय में श्रुति आकाश की उत्पत्ति कही गई है, कह करके वो किंतु कहता है कि फिर दोनों श्रुति परस्पर में विरोध होने से सुंदर उपसुंदर न्याय ने दोनों ही बात हो जाएंगे, तो श्रुति अप्रमाण है। इस प्रकार की जो कहता था वो श्रुति अप्रामाण्यवादी अर्थात ये पूर्व पक्ष स्व उक्तम स्मारयति, वो अपना जो कहा था पूर्व पक्ष वहां कहा था कि ये दोनों श्रुति अर्थात प्रमाण नहीं होंगे क्योंकि ये कहता है कि आकाश की उत्पत्ति होगी और ये कहता है कि नहीं होगा, तो नहीं होने से और दोनों में प्राथम्य आ रहा है, ये प्राथम्य इसको लेने से उसका प्राथम्य भंग, उसको लेने से इसका प्राथम्य भंग, इसलिए दोनों ही अप्रमाण हो जाएंगे। ये जो बात कहा था इसको अभी स्मरण करवाता है। स्मारयति भाष्य में सत्यम दर्शितम विरुद्धम तु तत्तेजो असृजत इति अनेन श्रुत्यंतरेण। आकाश की उत्पत्ति जो कहा गया था तैतरीय में वो उसका विरोध होता है छांदोग्य के साथ। टीका में मुख्य सिद्धांति आह, सिद्धांति अभी पूर्व पक्ष का निराकरण करता है। भाष्य में न एक वाक्यत्वात् सर्वश्रुति नाम, सारे श्रुति में हमको उपसंहार करके एक वाक्यता करना पड़ेगा। पूर्व पक्ष कह रहे कि भवतु एक वाक्यत्वम अविरुद्धा नाम, जहाँ विरोध नहीं है वहाँ एक वाक्य तो हो जाए, यह तो विरोध उक्त, यहाँ तो विरोध है प्राथम्य भंग हो जाएगा। और दूसरा है सकृत श्रितस्य स्रष्टुः स्रष्टव्य द्वय संबंध असंभवात्, सृष्टा का एक ही सृष्टा है तो एक ही सृष्टा का सृष्टि विषय का भी एक ही बात है कि संभूत कहा गया, तो ये सकृत श्रितस्य स्रष्टुः स्रष्टव्य द्वय संभवात्, आकाश को भी सृष्टि करेगा और तेज को भी सृष्टि करेगा, स्रष्टव्य द्वय हो गए, ये दोनों के साथ संभव नहीं हो पाएगा। और द्वयश्च प्रथमज्जत्व असंभवात विकल्प विकल्प संभवाच, तो दोनों में प्रथमज्जत्व ये भी नहीं आ पाएगा। वहां सिद्धांत ये कहा था दोनों में प्रथमज्जत्व द्विदल मास जैसा हो जाएगा, तो पूर्व पक्ष वहां उसका निषेध किया था। पूर्व पक्ष यहाँ कह रहा है कि सकृद श्रुतस्य स्रष्टु श्रुतस्य स्रष्टु स्रष्टव्य द्वय के साथ संबंध नहीं हो पाएगा, और द्वयश्च प्रथमज्जत्व असंभवात, दोनों में प्रथमज्जत्व नहीं आएगा। और विकल्प संभवाच, ये श्रुति में विकल्प माना जा सकता है, एक वाक्यता क्यों देंगे, विकल्प हो सकता है, या तो इसको मान लीजिए नहीं तो उसको मान लीजिए, ये विकल्प हो सकता है। जैसे अतिरात्रे जो होती है नातिरात्रे, अतिरात्रे षोडशीनम गृहणाति नातिरात्रे षोडशीनम गृहणाति, वहां विकल्प असंभवाच कहा था। हाँ विकल्प, अच्छा विकल्प असंभवात होना ही ठीक है, यहाँ हमारे भीतर विकल्प संभवात, क्योंकि वहां भी पूर्व पक्ष कहा था कि ये सिद्ध वस्तु में विकल्प नहीं हो पाएगा। ये कहाँ आया था गौणी इतिहास विरोध, अस्तित्व में ये बात आया था पूर्व पक्ष का, तो अस्तित्व सूत्र था, अस्तित्व में देखिए तो विकल्प असंभवत होने से ठीक थोड़ा अच्छा लगता। विरोध अच्छा अच्छा शायद इसमें नहीं है, किंतु विकल्प असंभवात अगर पाठ है तो ये ठीक है। प्रथम तो भी असंभव हो और वस्तु में विकल्प होना, वस्तु में क्योंकि ये तो उत्पत्ति वस्तु है, ये तो कोई मतलब कर्ता के अधीन कोई पदार्थ नहीं है कि ये विकल्प कर लेगा, इसलिए असंभवात करना ये ठीक है। टीका में भी तो दिया है वस्तु ने विकल्प असंभव है ना, दिया है ना, ठीक है। ये पूर्व में दिया अस्तित्व में, हाँ वो तो दिया है उद्भव प्रथम जतम न समय, किन्तु वहाँ वस्तु ने विकल्प असंभव ये बात नहीं दिया। भी तेजोभ्याम ये युगपत संबंध अनुपपत्ते ये बात तो ठीक है, किंतु वहाँ ये वस्तु ने विकल्प असंभव समन्वय तस्मात असंभव दे दिया, किंतु विकल्प असंभव नहीं कहा, किंतु ठीक है विकल्प असंभव क्योंकि वस्तु है पदार्थ है, तो पदार्थ है तो फिर उसमें और विकल्प नहीं कह सकता। टीका में भी तो असंभव बात लेकर के दिया है, ठीक है। भाष्य में विकल्प असंभव, विकल्प असंभवाच इति इस प्रकार की पाठ कर लेंगे। टीका में इसको देता है पूर्व पक्ष जो बात कहता है इसको टीका में कहते हैं। तत् तेजो असृजत इति सकृत श्रुतस्य स्रष्टुर आकाश तेजोभ्याम युगपत संबंधे तित्तिरि क्रम बाधात। अगर दोनों के साथ संबंध होगा तो तैतिरिय का जो क्रम है वो क्रम बाध हो जाएगा, क्योंकि आप तेज में भी उत्पत्ति एक ही साथ मान लेंगे। तो तेजो असृजत इति सकृत श्रुतस्य असृजत ये शब्द का एक ही बार जो श्रवण हुआ, अभी आप उसको दोनों के साथ करेंगे तद आकाशम असृजत त तेजो असृजत युगपद संबंध करेंगे तो तित्तिरीय का तैतिरीय उपनिषद में जो क्रम आया है कि आकाश से वायु वायु से तेज ये क्रम का बाद हो जाएगा। क्रमेण आकाशम सृष्ट्वा तेजो असृजत इति संबंधे अगर युगपत नहीं हो पाएगा, अगर क्रम भी ले लेंगे तो तेज प्राथम्य भंग जो छांदोग्य में तेज प्राथम्य है उसका भंग प्रसंगात, और कहेंगे कि नहीं ठीक है या तो इसको मान लेंगे छांदोग्य को नहीं तो तैतिरिय को मान लेंगे, कहते हैं वस्तु ने विकल्प असंभव है न तयो शाखा वेद है न प्राथम्य व्यवस्था या अयोगात, इसलिए इस शाखा में तो इस प्रकार की मान लेंगे उस शाखा के में उस प्रकार की मान लेंगे ये भी नहीं होगा, वस्तु तो वस्तु ही है। न एक वाक्यता इति प्राप्ते मुख्य एवं दूषयति, तो इसलिए दोनों श्रुति में एक वाक्यता नहीं हो पाएगा तो मुख्य सिद्धांति अभी उसका उत्तर दे रहा है। अच्छा सिद्धांत मुख्य सिद्धांति कहा था कि एक वाक्यता करेंगे, पूर्व पक्ष कहा कि नहीं हो पाएगा, अभी सिद्धांति उसका उत्तर दे रहा है भाष्य में। नैष दोष तेज सर्गस्य तैतिरिय के तृतीयत्व श्रवणात् तस्माद् वा एतस्माद् आत्मन आकाश संभूत। तेज सर्गस्य तैतिरिय, तैतिरिय श्रुति में तेज की सृष्टि तृतीय स्थान में आया है श्रवणात्, और वहाँ तस्माद् वा एतस्माद् आत्मन आकाश संभूत, आकाश में प्राथम्य है और आकाशात वायु हो वायुर अग्नि इति, और अशक्या ही इयम श्रुतिर अन्यथा परिणेतुम, ये श्रुति को आप अन्यथा नहीं करा पाएंगे। और शक्या तो परिणेतुम छांदोग्य श्रुतिर, छांदोग्य श्रुति को किंतु अन्य उपाय से लिया जा सकता है, आगे थोड़ा बताएं इसको। तो तद आकाशम वायुम च सृष्ट्वा तत् तेजो असृजत, छांदोग्य में है तत् तेजो असृजत, और इसको हम अभी ले लेंगे कि तद आकाशम वायुम च सृष्ट्वा तो तेजो असृजत। तो यहाँ इस प्रकार की आप जो छांदोग्य को परिणाम कुछ कर दिए, तैतिरिय को ऐसे मान लिए, कहते हैं ये कैसे कर देंगे आप, इसको परिणाम कैसे कह देंगे। अगर आप वायुम आकाश आकाशम वायुम च सृष्ट्वा तेजो असृजत कह देंगे तब तेज का प्राथम्य का नाश होगा। सिद्धांत कहेगा कि अभी छांदोग्य में कहा गया तो तेजो असृजत, किंतु तेज प्रथमम असृजत ऐसा है क्या, ऐसा तो नहीं है। इसलिए तेज में प्राथम्य कहाँ से आ गया? तेज की सृष्टि हुआ ठीक है, तेज में प्राथम्य कहाँ आ गया? तो ये सिद्धांती ये बात कहता है। टीका में अप्रामाण्य कल्पनाद वरम अपौरुषेय श्रुति नाम एक वाक्यत्वेन प्रामाण्य कल्पनम। सिद्धांती कहता है आप ये दोनों श्रुति में विरोध दिखा करके अप्रामाण्य की कल्पना करते हैं, उससे अच्छा है कि अपौरुषेय श्रुति है, ईश्वर प्रोक्त है, उसमें एक वाक्यता कल्पना करेंगे। श्रुति नाम एक वाक्यत्वेन प्रामाण्य कल्पना ये करेंगे। अच्छा एक वाक्यत्व ये कैसे होगा? बलवत श्रुतिया दुर्बल श्रुते है कल्प्यम। बलवत श्रुति तैतरीय उसके द्वारा दुर्बल श्रुति को अन्यथा नहीं करेंगे। अभी तैतरीय बलवत कैसे हो जाएगी? उसके लिए सिद्धांत कहता है बलवती च तित्तीर श्रुति। क्यों कहते हैं? प्रकृति पंचम्या पौर्वा परियाख्य क्रमस्य श्रुतत्वात् तस्मात् वा एतस्मात्। इसमें पंचमी आया है और महर्षि पाणिनि का सूत्र है जनि कर्तु हो प्रकृति ही। तो जो प्रकृति वो जनि कर्तु हो प्रकृति में पंचमी हो जाएगा। जनि कर्तु हो जो प्रकृति होगा, जनि कर्तु अर्थात जन धातु का जो कर्ता, कर्ता अर्थात तो जिसका जन्म हो रहा है उसका जो प्रकृति होगा, जैसे जनि कर्तु हो गया घट, घट का जो प्रकृति हो जाएगा मृद, उसमें पंचमी हो जाएगा। इसी प्रकार की तस्मात में जो पंचमी हुआ यह भी निश्चय कर देता है कि जहां पंचमी आता है वो कारण होता है, वहां कार्य कारण भाव बिल्कुल स्पष्ट है। कैसे है? कहते हैं तस्माद आकाश, आगे आकाशाद वायु, यहाँ भी पंचमी है, वायु और अग्नि वहां सर्वत्र पंचमी है। पंचमी होने से कार्य कारण बिल्कुल स्पष्ट हो गया, उसका आप अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो आप नहीं कह पाएंगे कि तेज ब्रह्म से आ जाएगा, क्योंकि तैतरीय में स्पष्ट कहता है कि वायु और अग्नि, तो इसलिए वायु को ही प्रकृति मानना पड़ेगा। किंतु छांदोग्य में इस प्रकार पंचमी नहीं है, पंचमी नहीं होने से तो तेज असृजत, किंतु तेज को स्वयं से सृष्टि किया अथवा वायु से सृष्टि किया ये छांदोग्य नहीं कहता है, वहां पंचमी नहीं है। पंचमी अगर नहीं है तो प्रकृति का बात वहां नहीं कहा गया है, इसलिए उस विषय में क्रम विषय में तो छांदोग्य दुर्बल होगा, तैतरीय सबल होगा। टीका में प्रकृति पंचम्या पौर्वापर्याख्य क्रमस्य श्रुतत्वात्। यहाँ तो पंचमी है, पंचमी प्रकृति को कहता है, उससे क्रम निश्चय हो जाता है। और छांदोग्य श्रुति स्तु दुर्बला तेज प्राथम्य श्रुति अभाव, तेज की सृष्टि हुई कहा गया किंतु तेज प्राथम्य ये तो नहीं कहा गया। तेज सर्ग मात्रम तु श्रुतम तृतीयत्वेन परिणेयम इति एक वाक्यता इत्यर्थ। तेज की सर्ग मात्र वहां सुना गया, तत्तेजो असृजत, तेज की सृष्टि हुई जो सुना गया वो तृतीयत्वेन परिणेयम, उसको तेज तृतीय स्थान में उसकी उत्पत्ति हुई ऐसा कह करके एक वाक्यता कर लेंगे। और यद उक्तम एकदेशिना, जो एकदेशी कहा था छांदोग्य श्रुत्या आकाश उत्पत्तिर बारियते इति तन निरस्तम छांदोग्य, क्योंकि वो कहता था न वियद श्रुते है, एकदेशी कहता था। तो अभी सिद्धांत कहता है कि वो जो बात कहता है कि न वियद श्रुते है छांदोग्य श्रुति के आधार पर कहता है, सिद्धांत कहता है कि छांदोग्य श्रुत्या आकाश उत्पत्ति बारियते ये जो तन निरस्तम वो निराश हुआ, क्योंकि तैतरीय श्रुति बलवान है उत्पत्ति के विषय में। किंच और सिद्धांत कहता है कि सा श्रुति अर्थात छांदोग्य श्रुति किम तेज जन्म परा उता तेज जन्म वियद अनुत्पत्तिश्च इति उभय परा, दो विकल्प हो गया, तेज की उत्पत्ति अथवा तेज की उत्पत्ति और आकाश की अनुत्पत्ति, ये दोनों को कहता है। आद्य कहेंगे आद्य अर्थात छांदोग्य श्रुति तेज जन्म को कहता है, तो तेज जन्म को कहता है तो फिर आकाश की उत्पत्ति का निराकरण नहीं होगा, वो हो सकता है। आदि न तद्वारणम, तद्वारणम अर्थात आकाश उत्पत्ति की वारण नहीं होगा। भाष्य में नहि इयम् श्रुति तेजो जनि प्रधाना सति श्रुत्यंतर प्रसिद्धाम आकाश उत्पत्तिम वारयितुम शक्नोति। इयम् श्रुति छांदोग्य श्रुति तेजो जन्म प्रधाना सति, तेज जन्म प्रधानम यस्मिन् होता हुआ श्रुत्यंतर प्रसिद्धम, श्रुत्यंतर तैतरीय वहाँ प्रसिद्ध है आकाश उत्पत्ति, वो आकाश उत्पत्ति को बारयितुम न सकनोति। क्यों कहते हैं, वो एक कार्य करता है तेज की उत्पत्ति को कहता है, आकाश की उत्पत्ति नहीं हुआ उसको तो नहीं कहता है। ठीक है, मैं अविरोधात इत्यर्थ, क्यों बारण नहीं करेगा आकाश उत्पत्ति को, सिद्धांत कहता है कि अविरोधात तेज की उत्पत्ति हुई और आकाश की उत्पत्ति नहीं हुआ इस प्रकार की तभी बन पाएगा जब आकाश की उत्पत्ति हो जाने से तेज की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। अगर विरोध होगा तो तब उसका आर्थिक वारण कर देगा, अभी विरोध भी तो नहीं है। अविरोधात इत्यर्थ, अभी द्वितीय विकल्प था छांदोग्य श्रुति तेज का जन्म को भी कहता है और आकाश की अनुत्पत्ति को भी कहता है। न द्वितीय श्रुत्यंतर विरोधे न उभय परत्व कल्पना अयोगात वाक्य भेदापत्तेश्च इत्याह। तैतरीय श्रुति के साथ विरोध हो रहा है इसलिए उभय परत्व कल्पना नहीं कर पाएंगे। और दूसरा है कि अगर दो कार्य करेगा एक वाक्य तो वाक्य भेद भी हो जाएगा, ये दूसरा दोष भी हो गया। वाक्य भेदापत्तेश्च, एक तो विरोध होगा श्रुत्यंतर के साथ और दूसरा है कि वाक्य भेद भी होगा। एक श्रुति दो कार्यों को कहेगा, तेज की उत्पत्ति को भी कहेगा आकाश की अनुत्पत्ति को भी कहेगा, तो वाक्य भेद होगा। ये सिद्धांति कहता है एकस्य भाष्य में एकस्य वाक्यस्य व्यापार द्वय असंभवात, एक वाक्य दो व्यापार करेगा तो वाक्य भेद होगा। टीका में ननु एकस्य स्रष्टुर अनेकार्थ संबंधवत वाक्यस्य अपि अनेकार्थता किं न स्यात्। एक स्रष्टा जैसे ये सुपम ओदनम च पचति कहा था, तो एक ही स्रष्टा दोनों के साथ संबंध क्यों नहीं हो जाएगा। इति अतः भाष्य में सिद्धांति उत्तर देता है स्रष्टा तु एकोपि क्रमेण अनेकम स्रष्टव्यम सृजेत ननु एकस्य स्रष्टुर अनेकार्थ संबंधवत वाक्यस्य अपि अनेकार्थता किं न स्यात्। ठीक है, इति अतः वाक्य भी अनेक अर्थों को कहेगा, अनेक अर्थों को कहेगा अर्थात तेज की जन्म और आकाश की अनुत्पत्ति ये दोनों को कहे, जैसे एक ही स्रष्टा दोनों अर्थों के साथ संबंध हो जाता है। सिद्धांत कहता है भाष्य में स्रष्टा तु एकोपि क्रमेण अनेकम स्रष्टव्यम सृजेत, ये तो कर सकता करेगा। आगे टीका में एकस्य कर्तुर अनेकार्थ संबंधो दृष्ट, सिद्धांति कहता है ये तो लोक में देखा जाता है अनेक अर्थों के साथ संबंध एक का हो जाता है। न तो एकस्य वाक्यस्य नानार्थत्वम दृष्टम, ये सिद्धांति कह रहा है एक कर्ता अनेक कार्य के साथ संबंध हो गया वो, जैसे इसी प्रकार की एक वाक्य नाना अर्थ को कह देगा, पूर्व पक्ष कहता था। सिद्धांत कहता है कि न दृष्टम, एक वाक्य में नानार्थ ये दृष्ट ही नहीं है, और नानार्थक प्रयोगे जहाँ नानार्थक शब्द प्रयोग किया जाता है तू पय पय आनय इत्यादि आवृत्तिया वाक्य भेद एव। अगर एक वाक्य हुआ और उसका दो अर्थ करेंगे, जैसे कह दिया कि पय आनय, पय कहने से यहाँ पय शब्द से जल लिया जाएगा अथवा दुग्ध लिया जाएगा, ये दोनों प्रकार कहेंगे कि दोनों में उसका तात्पर्य है, तब आपको कहना पड़ेगा यहाँ दो वाक्य है, अर्थात पय आनय कहेगा वो जल लाएगा, फिर दोबारा पय आनय अर्थात ये दुग्ध लाएगा। उच्चारण किया पय आनय, उसका दो अर्थ करेंगे तो उसको कहा जाता है कि वाक्य का आवृत्ति करके आप दो वाक्य वहां बनाना पड़ेगा, नहीं तो एक वाक्य से दो अर्थ नहीं आएगा। नानार्थ का प्रयोग हेतु पय आनय इत्यादि आवृत्तिया वाक्य भेद एव, वहां मानना पड़ेगा कि वास्तविक वहां दो वाक्य है आवृत्ति करके। आनयनस्य जल क्षीराभ्याम पृथक संबंधात इत्यर्थ, क्योंकि दो आनयन हो रहा है, जल का भी आनयन हो रहा है और पय मतलब दुग्ध का भी आनयन हो रहा है, इसलिए यहाँ दो वाक्य मानना पड़ेगा। फलितम आह भाष्य में इति एक वाक्यत्व कल्पनायाम संभवत्याम न विरुद्धार्थत्वेन श्रुतिर हातव्या। एक वाक्यता का कल्पना हो सकती है संभवत्याम, ये संभव है, तो होने से पूर्व पक्ष जैसा कहता है कि विरुद्धार्थ होने से श्रुति अप्रमाण हो जाएगा, सिद्धांत कहता है कि श्रुतिर न हातव्या न त्यक्तव्या। एक वाक्यता कल्पना कर लेंगे। टीका में एकस्य शब्दस्य आवृत्तिम बिना अनेकार्थत्वम नास्ति। अनेकार्थत्वम बिना एकस्य शब्दस्य आवृत्तिम नास्ति। अगर अनेक अर्थ को कहने का आवश्यक नहीं है तो एक शब्द को आवृत्ति करने का कोई आवश्यक नहीं है, और आवृत्ति अगर करते हैं तो अनेक अर्थ वहां होना पड़ेगा, नहीं तो आवृत्ति क्यों करेंगे। एकस्य शब्दस्य आवृत्तिम अनेक अर्थ तुम बिना नास्ति। अनेक अर्थ अगर नहीं कहना है तो शब्द को आवृत्ति करना आवश्यक नहीं है। तो इति चेद असृजत इति शब्दस्य छांदोग्य उपसंग्रहित आकाश आदि संबंधार्थम आवृत्ति दोष स्यात्। पूर्व पक्ष भी कह रहा है आवृत्ति करेंगे तो नानार्थक अगर होगा तो आप अभी छांदोग्य में जो असृजत शब्द कहा गया है उसको आकाश के साथ अन्वय करने के लिए आपको अभी असृजत को आवृत्ति करना पड़ेगा, तो तेजो असृजत। और आप कहते हैं कि पूर्व पक्ष कह रहा है कि सिद्धांति को एक वाक्यता करने के लिए आप आकाश का भी सृष्टि मानेंगे, किंतु छांदोग्य में तो असृजत शब्द एक ही बार है, वहां आगे फिर है अन्य के साथ किंतु तेज के साथ एक ही बार है। और आप कहते हैं कि तद आकाशम वायुम च सृष्टवा तेजो असृजत, अर्थात आपको ये कहना पड़ेगा तद आकाशम असृजत वायुम असृजत फिर तेजो असृजत। अभी आप असृजत शब्द को आवृत्ति करना पड़ेगा, आवृत्ति करेंगे तो आपका मत में ये वाक्य भेद आएगा, तो ये पूर्व पक्ष दोष दे रहा है। छेद असृजत इति शब्दस्य छांदोग्य उपसंग्रहित, अभी छांदोग्य में भी आप आकाश का उपसंहार करें करके कहते हैं कि असृजत शब्द का संबंध करेंगे तो आपको भी आवृत्ति करना पड़ेगा, और जहां आवृत्ति होता है वहां ये वाक्य दोष माना जाता है। आवृत्ति दोष स्यात् इति अत आह, इसलिए पूर्व पक्ष दोष देने से सिद्धांति कहता है न च अस्माभिः सकृत श्रुतस्य स्रष्टुः स्रष्टव्य द्वय संबंधो अभिप्रेयते। हम स्रष्टा असृजत शब्द एक बार कहा गया है, सकृत श्रुतस्य स्रष्टुः स्रष्टव्य द्वय संबंध, असृजत शब्द जो एक बार सुना गया उसका स्रष्टा का दो स्रष्टव्य तेज और आकाश दोनों के साथ संबंध हम आवृत्ति करके नहीं कह रहे हैं। सिद्धांत कह रहे कि श्रुति अंतर बसे न स्रष्टव्यांतरो उपसंग्रह, तैतरीय श्रुति के आधार पर स्रष्टव्यांतर आकाश इसका निर्णय हुआ है। अच्छा उपतरेन्द्र तो उसका उपसंहार अर्थात निर्णय हो गया है, हम ये श्रुति के आधार पर मतलब तैतरीय श्रुति के आधार पर आकाश से उसको ऑफ कर दीजिए, क्या उसका सिस्टम से देखा देखिए क्या दिखता है क्या कुछ बंद हो गया ठीक है जान दीजिए। स्रष्टव्य दो हम केवल ये श्रुति के आधार पर मतलब असृजत को हम आवृत्ति नहीं कर रहे हैं, आकाश की उत्पत्ति हुई है ये तैतरीय श्रुति के अनुसार निश्चय हुआ है, तो हम ये असृजत को उसके साथ संबंध करके उसका सृष्टि को कह रहे हैं ये बात नहीं है। आकाश की सृष्टि तैतरीय के अनुसार निगमन निर्णय हो गया है, उसी को खाली ये असृजत शब्द से हम उसका अनुवाद कर देते हैं। हम इसको नहीं कह रहे हैं कि असृजत को हम आवृत्ति करके दोनों के साथ करके सिद्ध कर रहे हैं, वो सिद्ध है, आकाश की उत्पत्ति तैतरीय के अनुसार सिद्ध है, सिद्ध का ही असृजत शब्द के द्वारा हम अनुवाद कर देते हैं। मतलब असृजत को हम दो बार कह करके हम इसके द्वारा उसकी सिद्धि नहीं करवा रहे हैं, ये कह रहा है सिद्धांत। श्रुति अंतर वशेन स्रष्टव्यांतर उपसंग्रहात्, श्रुति अंतर वशेन आकाश की उपसंग्रह हुआ है, छांदोग्य श्रुति का असृजत के आधार पर आकाश का उपसंग्रह नहीं हो रहा है, निर्णय उपसंग्रह निर्णय। अच्छा ठीक है, मैं छांदोग्यस्थ तेजो जन्म आकाश आदि जन्म पूर्वकम, सिद्धांति कह रहे हैं छांदोग्य में जो तेजो जन्म है आकाश आदि जन्म पूर्वकम तेजो जन्मत्वात् तितिरिस्थ तेजो जन्मवत्, ये अनुमान से ये सिद्ध हो जाता है कि अर्थात छांदोग्यस्थ तेजो जन्म आकाश आदि जन्म पूर्वक तेजो जन्मत्वात् तित्तिरिस्थ तेजो जन्मवत इति आकाशादि जन्म उपसंहारे उपसंहारे अर्थात निर्णय सति तद आकाशम असृजत इति वाक्यांतरस्यैव कल्पनात् न आवृत्ति दोष। ये तो अर्थात श्रुति अंतर के आधार पर पहले आकाश की उत्पत्ति हो करके आगे तेज की उत्पत्ति होती है ऐसे निश्चय पहले से हो गया। होने के बाद हम असृजत शब्द का वहां अन्वय करके हम केवल अनुवाद मात्र कर रहे हैं, ये सिद्धांत का अभिप्राय है, इसलिए आवृत्ति दोष यहाँ नहीं आएगा। अच्छा आज यहाँ तक ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं गच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति।